إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى نسيما كتك تفسير يا آيه: إني مليوامين zikingeni nafsi zenu na pia muwakinge ahli zenu wake zenu na watoto wenu, muwakinge na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Wasimamizi wa moto huo ni malaika wenye nguvu wakali ambao hawamuasi Allah aliyowaamrisha na wanafanya wanayoamrishwa. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-'Allama as-Sa'di رحمه الله katika tafsiri ya aya hii yaqul, aliposema Allah: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, qala rahimahu Allah: wa wiqayatul anfus bi ilzamiha amra Allah imtithalan wa nahyahu ijtinaban wa at-taubah amma yusqitu Allah wa yujibul adhab. Al-Allama Sa'di anasema kuzikinga nafsi na moto, wa wiqayatul anfus kuzikinga nafsi na moto, bi ilzamiha amra Allah imtithalan kuzilazimisha nafsi amri za Allah kwa kufuata maamrisho yake, wa nahya hujtinaban na pia kuzilazimisha nafsi kuacha makatazo ya Allah, ijtinaban kwa kujiepusha na makatazo hayo, watauba amma yusqitu Allah wa yujibu al-adhab, kutubia na mambo ambayo yanamuudhi Allah na kuwajibisha adhabu. Hadhi wiqayatul anfus. Thumma qal wa wiqayatul ahl, wiqayatul ahl bita'dibihim wa ta'limihim وإجبارهم على أمر الله. kuwakinga wake zetu na watoto wetu kuwakinga na moto ni kuwafundisha adabu na kuwafundisha ilmu ya dini, lakini pia na kuwalazimisha amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kala rahimahullah, wala yaslamu al-abdu illa idha qama bima amara Allah bihi fi nafsi wa min tahti wilayatihi wa tasarrufihi. Mtu hata salimika na moto isipokuwa akitekeleza amri za Allah kwa nafsi yake, lakini pia wale walio katika utawala wake, hapo ndiyo mtu atasalimika na moto. Fala yaslamu al-abd illa idha qama bima amara Allah bihi fi nafsi wa fi man tahta wilayatihi wa tasarrufi. Ndugu zangu Waislamu, maana ya maneno ya al-Allama Sa'di rahimahullah ni kwamba haitoshi kwamba sisi tunasali peke yetu bila kusali wake zetu, bila kusali watoto wetu. Haitoshi kwamba tunatekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake peke yetu bila ahali zetu, wake zetu na watoto wetu. Ndugu zangu Waislamu, watoto ni amana iliyo katika shingo za wazazi. Watoto ni amana iliyo katika shingo za wazazi, na amana hii wazazi watakwenda kuulizwa nayo siku ya kiyama. Na ndugu zangu Waislamu, uzembe wowote unaotokea kwa wazazi wakuto wa kuwatelekeza watoto wao na kutowapa mafunzo ya dini na kutowalea malezi ya Kiislamu, hii ni kuwafanyia ubaya watoto hao, bali ni kosa kubwa. Lakini pia jambo hili ni kuonesha udhaifu wa dini. Kama mzazi anamtelekeza mtoto wake, hamfundishi adabu wala hampeleki madrasa akasoma masomo ya dini, akawa na tabia za Kiislamu, akawa na tarbia Islamia, mzazi huyu amefanya makosa makubwa ya kumkosea mtoto wake, lakini pia kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kuonesha upungufu wa dini yake. Fi sahihi al-Bukhari an ibn Umar radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni ra', ni mchungaji, na kila mmoja katika nyinyi ataulizwa kuhusu raia wake. Al-imamu ra' wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kiongozi ni mchungaji na atakwenda kuuliziwa kuhusu raia wake. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, mume ni mchungaji kwa jamaa zake, kwa mke wake na watoto wake, na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake hao. Walmar'a ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mwanamke naye ni mchungaji. Walmar'atu ra'iya, mar'a ra'iya, mwanamke naye ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, yeye ni mchungaji mwanamke huyo, atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake. Walkhadimu ra'in fi mali sayyidi, mtumishi naye ni ra', ni mchungaji katika mali ya bwana wake. Wa mas'ulun 'an ra'iyati, na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake. Ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul wa ahsibu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala war-rajulu fi mali abihi ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, mtu katika mali ya baba yake ni mchungaji na atakwenda kuuliziwa kuhusu raia wake hao wa kuchunga mali ya baba yake. Mtoto atakwenda kuulizwa kuhusu mali ya baba yake aliyokuwa akiichunga. Fakullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, Mtume anamalizia na kusema kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake. ndugu zangu wa Islam, yakulu baadhi ya ulama, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu alwalida an waladihi yawm alqiyama qabla an yas'alu alwalada an walidihi. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ataanza kumuuliza mzazi kuhusu watoto wake kabla hajawauliza watoto kuhusu mzazi wao. Allah anamuuliza mzazi kwanza, je, aliwalea vizuri watoto wake? Je, amewafundisha ilmu ya dini? Kabla mtoto hajaulizwa kuhusu taa ya mzazi wake. Yusikumullahu fi auladikum, Allah anakuhusieni katika watoto wenu. Ndugu zangu wa Islam, swala hili la watoto ni jambo muhimu kwa kila mzazi kulea watoto wake vizuri. Uzembe wowote unaotokea kwa mzazi ajue anachangia katika kuharibika kwa mtoto. Na ndugu zangu wa Islam, ukiona watoto wengi walioharibika, watoto wengi ambao wako kinyume cha dini, wazazi wamechangia katika swala hilo la kuharibika watoto wao. Wazazi hawakuwafundisha watoto wao katika udogo. Idhan fal aulad lan yanfa'u lam yanfa'u awliya'ahum sigharan wa lan yanfa'u awliya'ahum kibara, watoto wale hawawezi wakawasaidia watoto wao wazazi wao wakiwa wadogo, na hawataweza kuwasaidia wazazi wao wakiwa wakubwa. Ikiwa mzazi hakumlea mtoto wake vizuri, ajue mtoto yule hawezi kumsaidia mzazi yule akiwa hai, lakini pia hawezi kumsaidia mzazi yule akifariki mzazi huo. Wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ndugu zangu Islam, mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao marakizi nyingi za Kiislam na madaris nyingi za Kiislam zimeanza muhula wao wa mwanzo kwa mwaka huu. Mwezi huu wa Shawwal marakizi madaris za Kiislamu zote zimefunguliwa kwa ajili ya watoto wa Kiislamu. Mzazi anatakiwa haraka haraka apeleke watoto wake katika marakiz na madaris hizo ambazo zitamfaa mtoto yule, marakiz za kisawasawa zitakazomfaa mtoto yule kwa masomo ya dini yake, marakiz zenye manhaj al-islami al-manhaj an-nabawi as-salafi. Mtoto apelekwe katika markaz ambayo ni markaz yenye manhaji ya Mtume SAW na masahaba wake. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia tujue kwamba madarasa ya kwanza ya mtoto nyumbani kwao, madarasa ya kwanza ya watoto ni katika majumba yao. Wazazi wanatakiwa wawafundishe watoto wao kwanza kabla hawajawapeleka madarasa. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamrisha na kusema, muru auladakum bisalati lisab' wadhribuhum alaiha liashr wafarriqu bainahum fil madaji. Sahahu Sheikh al-Albani fi irwai al-Ghalil min hadithi Abdullah ibn Amr, muru auladakum bisalati lisab' waamrisheni watoto wenu sala wakiwa na umri wa miaka saba. Wadhribuhum alaiha liashri, wachapeni watoto hao wakiwacha sala wakiwa na umri wa miaka kumi. Wafariku bainahum fil madaji, wafarikisheni katika vitanda, msiwalaze pamoja watoto wa kisichana na kivulana au watoto wa kisichana pamoja katika kitanda kimoja. Maelekezo na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyowaamrisha wazazi, hii ni kuonesha kwamba madrasa ya kwanza ya mtoto ni nyumbani kwao. Wazazi wamfundishe mtoto adabu za Kiislamu, wazazi wamfundishe mtoto adabu za kula, wazazi wamwamrishe mtoto kuanza kuswali akiwa ana miaka saba. Nani katika sisi anayemuamrisha mtoto wake wa miaka 7 kwenda kuswali halafu kumchapa akiwa na miaka 10? Nani katika sisi? Nani katika sisi illa marrahimu Allah, isipokuwa wachache aliowarehemu Allah? Ndugu zangu wa Islam, watoto ni msaada kwa wazazi. Wazazi wakiwa hai au wazazi wakifariki, watoto hawa ni msaada na ni manufaa kwa wazazi. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha mata al-insanu qata 'amaluhu illa min 3: sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Mtu akifariki amali zake zote hukatika, hapati thawabu yoyote kule katika kabr, illa min 3, isipokuwa kwa mambo 3. Akiwa na moja katika haya, thawabu zinaendelea hata kama amefariki. Sadaqatin jariya, wakfu, akiwa ameweka wakfu au akiwa amewekewa wakfu, thawabu zinaendelea katika kabri yake. Au ilmin yuntafa'u bih, au elimu ambayo inapatiwa manufaa, alifundisha watu ilmu, watu wananufaika kwa ilmu yake, thawabu zinaendelea kwa maiti yule. Au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema anayemuombea mzazi wake huyo, anamuombea Mungu, thawabu zinaendelea kwa mzazi yule. Kila mtoto anavyofanya jambo jema, thawabu anapata mzazi yule. Mtoto kama hujampeleka madrasa, ndugu zangu Waislamu, vipi atakuwa mwema? Hata hajui huwe wema nini. Mtoto kama hakwenda madrasa, hata kama ni Muislamu, wazazi ni Waislamu, madam hajasoma ilmu ya dini, hajui wema ni nini. Na wapo wengi, ndugu zangu Waislamu. Watoto ni msaada mkubwa kwa wazazi. Wazazi wakiwa wamefariki, mtoto anamuombea Mungu mzazi wake, hasahau dua, na inamfikia mzazi wake, na mzazi anapata thawabu kila mtoto anapofanya jambo jema. Manufaa ya watoto ikiwa wazazi wamefariki. Ndugu zangu Waislamu, kwa hadithi hii tunawajibika kuwafundisha watoto wetu, kuwapeleka watoto wetu katika marakiz sahiha za kufundisha dini sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili waje watufae hapa duniani lakini pia akhira. Ndugu zangu Waislamu, watoto kama hawakusoma dini, watoto wale wanapotea. Na sisi tunajua, hakuna asiyejua katika sisi hapa, kwamba mtoto kama hajui dini, hata kama amesoma university, hata kama amechukua PhD, sijui amechukua nini, madam hajasoma dini, hakuna faida yoyote ya doktori yake hiyo anoichukua. Ndugu zangu Waislamu, athari tunaziona, athari za watoto wasiosoma dini tunaziona. Ndugu zangu Waislamu, watoto katika athari mbaya za watoto wasiosoma dini, watoto wa skuli, baadhi ya skuli wanacheza michezo ya kuigiza, tamthilia, michezo ya kuigiza michafu. Watoto wa skuli, wavulana kwa wasichana, na mwalimu wao wa kisichana, wanacheza michezo ya kuigiza michafu. Waislamu, nieleweni nikisema michafu, siwezi nikafasiri uchafu huo juu ya mimbari hii. Watoto wakivulana na wasichana wanachanganywa katika klasi, na mwalimu wao wa kisichana wanafanya michezo ya kuigiza michafu. Watoto hawa moja kwa moja ni kwamba hawajasoma dini, na michezo hiyo halafu inarushwa katika mitandao ya kijamii, ulimwengu mzima wanaona michezo ile, watoto wa Kiislamu wa hapa mjini. Hii ni athari mbaya ya kutosoma dini. Athari nyingine mbaya tumeiona wiki 3 zilizopita, watoto wa Kiislamu wametoka mabarabarani eti wanafanya maandamano kuwanusuru wa Palestina. Watoto wa Kiislamu wanavaa nguo za kivulana, t-shirt na masuruali ya kivulana ya kuwabana. Hii ni moja kwa moja ni kwamba hawajasoma dini, hawana haya wala aibu. Mtoto aliyesoma dini, wa kivulana au kisichana, akisoma dini anakuwa na alhayaul imani, alhayaa min aliman, haya ni katika iman. Watoto wale hawana haya wala aibu, wanatoka mabarabarani, pia mchanganyiko wa wavulana na wasichana watoto wale. Halafu pia aina auliyao au na aina auliyaohun, wako wapi wazazi wao? Wazazi wa wasichana hawa wanaosoma skuli hizo zenye tamthilia mbaya, na wazazi wa wasichana wale waliotoka mabarabarani, wazazi wao wako wapi? hawa wazazi moja kwa moja pia hawana dini, ndugu zangu Waislamu. Udhaifu wa dini yao. Haya ni masikitiko makubwa, ndugu zangu Waislamu. Ni aibu, ni aibu kwa Waislamu kuachia wasichana namna ile wakwenda katika shule hizo, au kuachia wasichana wakenda mabarabarani na nguo zile eti wanafanya maandamano. Maandamano kwa wanaume watupu ni haramu. Ijekuwa nyinyi wasichana, nani aliyeruhusu maandamano katika Uislamu? Nani? Ndugu zangu Waislamu, lazima tupeleke watoto wetu katika marakiz sahiha, zile zinazofundisha manhaj ya Uislamu, manhaj aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vinginevyo banati zetu na wavulana wetu watafanya michezo ile ya michafu kama tunavyoona sasa hivi. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.